Gränslöst. Gränslöst. Gränslös eller gränslöst. Nova. Nova. Nova. Nova. Du lyssnar till Radio Nova. That's enough. Gränslöst. Shut up. No, I hate to talk the small talk. I love to talk the big talk. All right, go ahead. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke grensesprengende nok. God dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Førstkommende søndag det dags for den årlige TV-aksjonen på Rikskringkastingen. I år skal det samles inn penger til flyktninghjelpen. Nå må jeg da få lov først til å informere lytteren om at undertegnere jobber i flyktninghjelpen. Derfor skal ikke denne sendingen handle konkret om nevnte organisasjon. Vi skal snakke om hva det som gjør at en finner for godt å sette seg på et hardt sykkelsete for å sykle fra Oslo til Cape Town for å lage blest rundt flyktninghjelpen og årets TV-aksjon. Bjørn Heidenstrøm, velkommen til oss. Takk skal du ha. Du sitter godt. Ja, det har fått to stramme rumpeballer av den turen der. Ja, for det må vel ha vært brutalt for alt vi menn har kjært å sykle på langs over hele jordkloden på et steinhardt sykkelsete. Jo da, jeg merket at jeg måtte trene litt først, men når det hadde holdt på et årstund, så ble ting herda. Så jeg var klar når jeg begynte, og så ble det jo veldig godt. Så det du hører om impotens og Trondheim Oslo, det stemmer ikke. Så det ikke sånn at du har fått de ungene du skal ha her i livet? Så. Neida, det den mest sendte sms'en, tror jeg, fra dårlige venner langs etter dine 11 måneder som jeg holdt på. Det var funkeren ennå. Men nei, det gikk bra. God trening, det det som skal til. Bare sånn at vi får et litt overblikk over hva du egentlig har gjort. Hvor lang var sykkelturen? Du, den første sykkelen med kilometertelleren, den ble stjert i Amsterdam, men jeg har jo vært inne på Google, så det sånn cirka 22.000 kilometer. Så jeg holdt på i exakt 11 måneder, da syklet jeg over grensa til Sør-Afrika, så det tid og lengde. Så det sånn cirka en halv gang rundt jordkloden, ikke det? Jeg har ikke målt hele, men ikke det kanskje det. 40.000 kilometer eller noe sånt? Det kan hende, det ser i hvert fall sånn ut på globusen min. Hvor mange land blir det? Du, 35. Jeg syklet jo i zigzag fordi jeg skulle samle drakter til et stort symbol. Det var jo tesen min på å skape oppmerksomhet. Men det ble 35 zigzag i Europa, og så nesten raka veien østkysten av Afrika helt ned til Sør-Afrika. Du litt inne på det. Hvorfor la du ut på denne sykkelturen? Du, ja, det har jo kanskje med mestring å gjøre, fordi mitt fag markedsføring og kommunikasjon, og der får jeg noen kule julebonuser av og til, det penger. Men ett år, da jeg var markedsjef i Vålinga, så gjorde jeg en sånn sak, et par stykker fra klanen og jeg, for å skaffe oppmerksomhet for Røde Kors og et spesielt prosjekt, og det fungerte. Det var jo også ekspedisjon møter fotballfamilien, og denne gangen så fikk jeg se masse bilder av flyktningsbarn, fikk lese historiene, og så skjedde det samtidig at de kom til meg og sa at vi trenger oppmerksomhet. Det er jo tvillingbroren til markedsføring. Vi, da tenker du på? Da er det flyktninghjelpen som spurte, og det er jo sånn 24. oktober i år så kommer det til å gis kanskje et par hundre millioner kroner fra det norske folk. Og det ikke fordi at vi spesielt snille en søndag. Det fordi det oppmerksomhet, markedsføring, TV-shop. Og jeg hadde jo en tese da på at jeg kunne skaffe oppmerksomhet via skalla mann som sykler og samler fotballdrakter til en enorm drakt. Og ikke uten strategi, fordi endepunktet var jo VM i Sør-Afrika, hvor hver mann med kamera hadde reist til, i hvert fall det jeg trodde på før jeg satt i gang. Var det derfor du valgte å skulle samle inn fotballskjorte, fordi at du skulle ende opp til fotball-VM? Ja, jeg kan gå litt i dybden på den, fordi det ene som må til, hvis du spør meg, det jo dramaturgi. Og det dramaturgien var jo mann alene på sykkel veldig langt, gjennom et par farlige strøk, hvis Sudan og Etiopia og Nairobi det. Og det andre, da var jeg litt filosofisk over en pils en lørdagskveld, og det var at det eneste stedet hvor jeg har sett mannfolk grine sammen, synge sammen og klemme hverandre, det jo på grunn av en fotballdrakt. muligens det sterkeste stammeritualet vi ser på kloden. Og så tenkte jeg, men hvis jeg ser alle de klanen på grunn av en Vålinga-drakt, eller alle de som holder med Manchester United, de gjør det samme på grunn av en Manchester United-drakt. Tenk om jeg fikk alle spillerne til å signere på sine drakter, og tenk om jeg fikk sydde sammen til en kjempediger drakt, laget av drakter. Så jeg var litt filosofisk, men jeg trodde på egen filosofi om at da vil det lette noen journalister fra setene sine og komme I intervjumodus, og det var det skulle bli min sjanse til å prate om 43 millioner på flykt, som det reelle tallet for flyktninghjelpen I dag. Men ville det vært det samme hvis du hadde samlet inn folkedrakter på veien og sydde dem sammen? Bunader og andre ting? Nei, kanskje, muligens, men jeg har vært markedsjef I noen fotballklubber, og jeg har jo sett den enorme kraften som fotballen har. Det et sånn kommunikasjonsmonster. Det finnes selvfølgelig mange mennesker som synes at det for mye fotball, men det skaper så enormt mye, enten det topp, bredde, kjendiserier rundt det, hysterier rundt det. Og det var veldig naturlig som en ende av en sånn tankesett å tenke, oi, det VM I Sør-Afrika, altså verdens største medieevent. Så det hang litt sammen, det mye som hang sammen. Jeg trodde også at... hovedaktiviteten og de største heltene til flyktningene som i Afrika, at det også fotballspillere, og det viste seg å være sant når jeg etter hvert sto I de forskjellige leirene. Så det ble bare helt naturlig at det var fotballdrakta du skulle samle inn? Ja, og veldig naturlig for meg. Jeg en eldgammel midtbanespiller og har jobbet I industrien, så ja, jeg trodde veldig på den tesen. Hadde jeg hatt en hobby som var frimerke, så hadde jeg vel samlet frimerker og laget verdens største frimerke på turen, men det ble naturlig med fotball. Men hvis du hadde samlet frimerker, så var det kanskje litt lettere å få dem med seg. Hvordan, når du samler inn på veien, du må jo ha fått en vanvettig høy stabel bak på sykkelsetet. Ja, jeg kvittet meg med sånn 10 og 10 I slengen, fordi som regel etter noen uker så møtte jeg en klubb som var stor nok til at jeg kunne spørre om de kunne sende draktene hjem til Basecamp, som der jeg bor, setere på Hurumlandet. Og det ble gjort, altså 621 drakter kom inn på de 11 månedene. Ok, så du var innom 621 forskjellige klubber? Det var jeg ikke. Åh, nei. Det var ikke lange stønna som jeg hadde syklet før tilbudet kom sånn, kan du komme og sykle til oss? Og da kikket jeg på kartet, og så tenkte jeg, ja, det jo 14 dager sykling. Så jeg var veldig rast ute og sa, vær så snill å sende inn signerte drakter. Så kanskje halvparten har jeg holdt I hendene, og resten har kommet via Postman Pat. Hvordan planla du turen? Jeg tenkte ikke så mye på Europa, fordi jeg, som enhver nordmann, så jeg veldig trygg på at jeg klarer meg ute I felt når det snør eller regner. Jeg brukte mesteparten av tiden til å planlegge Afrika, tenke sikkerhet, erkjenne at jeg var alene, og lese meg opp, spørre, snakke med de som har vært der, og mitt sterkeste våpen på turen var relasjonsbygging og kameratskap, så kommer man inn I en liten bygd I Sudan og ydmyk og har respekt for alt fra religion til historie, så får man seg kompiser, og man kan gjerne spørre de om å ringe til neste landsby. Og så skjedde, så det var på den måten jeg klarte meg alene. Så du tok det liksom litt landsby for landsby da, eller? Ja. Så du hadde ikke planlagt liksom hele turen fra Norge til Sør-Afrika, sånn steg for steg? Nei, ikke I detalj. Jeg hadde brukt en ganske brei pensel og mart opp at jeg I hvert fall skulle østkysten. Jeg hadde finnet ut at jeg ikke skulle innom Somalia og Kongo, hvor det spesielt farlig. Men ellers så var det en bred pensel, og etter hvert som jeg nærmet meg hver by eller landsby, så spurte jeg om råd. Hvor burde jeg dra? Hvor det trygt? Hvor har dere venner? Jeg hadde jo ikke noen sponsorer på turen, jeg var rimelig blakk hele veien, så, men det var rette trikset for å komme seg fra sted til sted. Så du slapp å måtte sykle med skuddsikker vest og hjelm? Og... ja, jeg slapp det, og det hadde jeg ikke heller, men... Men nei, det var snille folk som hjalp meg, og det viste seg det at det også var greit for meg å komme inn litt fillete og fattig som jeg var. Jeg tror det fort kunne blitt litt verre hvis jeg kom inn med litt for mye gullkjeder og diamanter I øret. Så Aker Brygge stil ikke å foretrekke når du skal på en sånn sykkeltur. ikke på min rute I hvert fall. Gikk gjennomføringen av turen smertefritt. Det første man kanskje tenker, hvor mange ganger ble du voldtatt? Ja, det, fysikken gikk bra. Det, alle som som bor I Oslo og har rimelig grei helse kan trene seg på å gjennomføre det. Det jeg ikke så komme var vel to-tre ting. Det ene var ensomheten. Så det ble noen vodka- og rakiflasker I det teltet, som jeg måtte kutte ut etter hvert, for det ble litt vel mye, synes jeg. Men stor grad av ensomhet og begynte å prate mye med sykkelen min og kuer og hester. Og så var det noen situasjoner, spesielt med løshunder. Så jeg har vel 9 hundangrep, og det ganske store bikkjer I Tyrkia og Hellas, som var ekkert. Men på spørsmålet ditt så hadde jeg jo da en kar som ville ha stumpen min, og han hadde revolver. Og da ble det en merkelig situasjon, og det ble en ekkel situasjon, og det ble en situasjon hvor jeg ble veldig sint. Men jeg hadde jo en sveitsisk lommekniv, og han hadde revolver, men litt fekting, og sikkert med den tanken inn I huet hans, at det vel ingen som sykler gjennom Afrika alene, så kom jeg meg ut av det. Hva du mener med tanken på at du måtte være den eneste som syklet alene? Nei, akkurat når jeg kom ut av den situasjonen, så tenkte jeg at, oi, nå var du tøff, Bjørn, tenkte jeg. Du klarte å komme ut av en ordentlig, vanskelig, hard, ekkel situasjon, men I etterkant så regner jeg med at han tenkte, altså den andre, at han tenkte at det vel ingen som sykler gjennom Afrika alene. De vel flere av de. Så var vel derfor jeg kom ut av den murbygningen I Aswan som stedet. Men det må jo ha vært en ganske grusom opplevelse å holdt på å si få en pistol, en revolvermunning til tinningen eller noe lignende. Nei, han tok ikke den opp av sitt hylster, han tok ikke noe fram heldigvis, men ja, det skjedde fort da, men så lærte jeg meg det etter hvert også, for jeg var I 9 forskjellige flyktningleire og organisasjoner, at jeg beveget meg noen steder hvor til og med et normalt forhold kan være litt aggressivt. Det ikke så mye romantikk og lys på bordet. Det litt sånn dobbeltklapp I hendene. Det betyr at nå skal du te. Så det var vel den samme strategien som denne herre mannen prøvde seg på. Grenseløs. Hvor grenseløs? Grenseløs, hvor du? Radio Nova. Radio Nova, FM 99,3. Hvordan klarte du å skape blest om turen underveis? Ja, der jo jeg mest fornøyd, for der fungerte tesen min til de grader. Det var jo ganske enkelt utgangspunkt. Det skal man på sykkel samle drakter til en stor drakt, som skal symbolisere at fotballfamilien står sammen og skal hjelpe flyktningene. Og det fungerte fra dag 1. Da var jo TV2 der og en del andre medier og spurte hvordan skal du tenkt å klare det? Hva har du tenkt å skape? Allerede over grensa til Sverige så kom første overskriften, og det var mentalpasient på 2 hjul. Og så begynte det å bygge seg på fordi kjente regionale eller nasjonale lag donerte drakter. Og da dukker journalisten opp. Etter hvert så kom kjendisene. Sir Elton John signerte Botford. Iron Maiden signerte. Så kom FC Barcelona, Liverpool, Manchester United. Og det var jo med på blokka mi at kjendiser skaper interesse, og det gjorde det også. Og etter hvert så kom jeg jo så langt at jeg kunne si at nå har jeg syklet I 8 måneder. Og det var enda en grunn til at TV, radio eller printmedia kom og ville prate med meg. Og da kunne jeg plassere setningene der hver eneste gang. At det 43 millioner på flukt, at de trenger hjelp, at vi I en sånn situasjon vi andre. Vi overlykkelige, og I hvert fall sånn som det I Norge, så burde vi kunne tråkke til med, om ikke annet enn diskusjon, men aller helst donere penger, sånn at vi kan hjelpe dem. Så hvis man sykler lenge nok, så får man oppmerksomhet? Ja. Nå det jo sånn da, jeg har ordentlige ekspedisjonskompiser, som har vært på sin Sydpol, Nordpol eller, eller Himalayas topper. Og det mange av de som gjør det kun for å få litt større kasse eller for å bevise at de kan det. Men her, den saken min var jo først og fremst for å lage PR oppmerksomhet. Det var prioritet nummer en. Og det, det skapte det etter hvert, så ble nesten sykling en sånn kuriositet av folk veldig på symbolikken og, og dannelsen av, av den store desert som skulle komme seg frem til VM I Sør-Afrika. Ja, for det, det vel noen som kan ha syklet turen før uten at det bare den og mora hans eller hennes som vet om det. Og ja, det mange. Nordmenn flinke der. Kanskje vi verdens beste nasjoner eller å ha ekspedisjoner. Vi har jo våre hele veien, alt fra Amundsen Nansen til Kon-Tiki Ra og Børge Austland Monsen, ja. De I hopetal, og bare I min krets så det samme. Så jeg har møtt til nå, for eksempel, fem stykker som har syklet til Sør-Afrika. Så hemmeligheten da å få inn et sånt ekstraordinært element I reisen? Hvis det målet, enten at den skal hylle og fremme seg selv, eller som jeg gjorde for å hylle en, og fremme en sak, så vil jeg si at du må være kreativ og tenke på, på kommunikasjon og tenke på hvordan du kan involvere andre mennesker, så ikke du bare blir en, enda en dust på en sykkel som skal sykle langt. Ja, for da, det, det kan nesten da være hva som helst da. Altså bare du har et prosjekt fra A til Å, og du på en måte samler inn et eller annet på veien, så kan du skape en oppmerksomhet. Du nevnte frimerker I starten. ja, Nei, det kan jo være neste mann der på tur som skal lage verdens største frimerke, laget av frimerker. Jeg jo litt på det sporet nå for øvrig, så det kommer en, en ny sak etter hvert på samme malen, så jeg blir litt sånn lettere mobba av mine venner nå, liksom, hva blir det neste verdens største som laget av nå? Der jeg om dagen. Og du har tenkt på at det skal bli? Jeg kan ikke slippe den katta ut av, av sekken enda, men vi får, du får tenke litt på hva som nasjonale ikoner eller, eller gjøremål. Det jeg kan slippe ut at jeg skal ta Norge på langs neste år. Det blir buen av det da. Nei, jeg vet ikke. Vi trenger noen som ringer inn og gir tips. Nei, jeg skal forstørre drakta. Den på 20 ganger 15 meter nå. Utrolig flott og skapte folkestrømmer faktisk til der den var utplassert I Johannesburg. Så jeg skal sykle med den, kanskje jeg skal gjøre noe annet også, litt på ski, litt paddling, men I hvert fall Norge på langs 2011, og så gjør den enda større. Og så får vi be til alle fotballguder om at Norge kommer seg til fotball-EM, for da blir det en artig sak I 2012 også. Ja, de jo på god vei, tror de da. Hvor mange intervjuer har du gjort I forbindelse med turen? Da må jeg først legge inn et nettside, for jeg holder mye foredrag, og da forteller jeg 2 milliarder som har sett denne mannen. Og da det jo selvfølgelig noen PR-fyrer som tenker, nei, det ikke sant. Men da legger jeg en theshirt2010.blogspot.com, for der jeg samlet de som jeg møtte, og det ble et gjennomsnitt av 2 intervjuer om dagen. Og det var også under hele under fotball-VM. Og det de største som drar her. At det noe som heter HBS, altså FIFA-TV. Det gikk bare ett av intervjuene gikk ut til 85 land og cirka 800 millioner mennesker. Så jeg traff jo de aller største gutta som, som publiserte og hadde... Ja, de hadde helt enorme flater. Hva viser det om hva et sånt her prosjekt faktisk kan føre til? Du tenker på hva, hva... Ja, altså hele det konseptet du på en måte, hele turen, altså ikke bare sykkelturen, men som du nevner alle de andre tingene som du på en måte har puttet opp I denne her... Ja, jeg har jo prøvd... Inn I denne her saken. Ja, jeg har jo prøvd at den skal være så mye som mulig, altså ikke bare sykling, ikke bare symbolikk, men først og fremst lage et momentum hvor vi kan snakke om 43 millioner på flykt. Det jeg repeterer hele tiden. Men det en del andre elementer her også. Det involvering. Det kult for folk å peke på noe som ligger ute på Soccer City, som min drøye gjorde, og å si jeg en del av det. Det involvering. Litt galskap, det synes folk tøft. Det å legge ut setningen «Vet du hva jeg gjorde for å motivere meg?» 10 timers sykling nesten hver dag. Så jo mer en tur kan være, jo større favner den om. Og jeg tror muligens triks nummer en involvering, det at folk kan være med, og at det kan være gøy. Og så se at noen tar en kort diskusjon, skal vi hjelpe? Mens andre drar den helt ut og sier, veldig bra jobba, nå har jeg lest dem opp, jeg donerer et visst antall kroner. Hvor grenseløs kan man da gjøre en sånn tur? Nei, det hadde vært gøy å sitte i en god gjeng rundt bordet og så sett at nå lager vi en femårsplan. Jeg har hatt samboeren min, og jeg har hatt teamkraft på Mysen som har hjulpet meg. Og det blir til sammen tre, pluss en engelskmann som fortsatt sykler litt i England. Men hadde vi vært en gjeng, så kunne vi ha lagt en 5-10-årsplan. Og så kunne vi sagt at nå skal vi lage en symbolikk som varer til VM om 10 år. Og da skal den dekke en 4-5 fotballbaner. Vi skal bli sett fra en satellitt og Google Earth. Så hadde det vært gøy å sett. Og kunne utvikle også en donasjonsknapp. For jeg har bare skaffet oppmerksomheten. Jeg har jo ikke hatt med noe bøsse når jeg har syklet. Hva tenker du på da å skulle samle inn fotballdrakter fra alle fotballklubber her i verden? Ja. Det jo et grisete høyt mål, men det jo lov å tenke seg at bare halvparten jo nok til å dekke med Vestfold fylke, tror jeg. Så, men i hvert fall få med så mange som mulig. Men jeg har et håp etter hvert om å få med en veldedig organisasjon som også som er med fysisk på turen, og som har donasjonselementer. Det vil si at hver gang man blir stoppet, eller hver gang man velger å stoppe, så har man en gjeng som flyr rundt med bøssene, eller som eksponerer en giverknapp på enten det internett eller Facebook. Det vel ikke så mange som har havnet i Guinness rekordbok ved å gjøre en god sak? Nei, jeg vet ikke. Det vel kanskje rom for å havne i Guinness rekordbok? Ja, kanskje vi skal utfordre hverandre, men jeg ser amerikanerne, de flinke til å ta alle sånne mønstringer ut veldig. Så der løpes det maraton for kreftsaken, og det svømmes for blindesaken, så de veldig flinke til å huke på den biten. Hva kan man lære av en sånn tur? Altså, hvis du tar hele greia? Nei, for meg, og hvis jeg skal begynne på det som personlig, så har jeg, den største bonusen min perspektiv. For jeg har også vært en av de som sitter i morrares og banner før Ryenkrysset. Men det gjør jeg ikke lenger, for jeg finner ut at jeg ekstremt heldig som kan sitte i en bil. Jeg har en bil med kaffe og høre på P4. Så du hører ikke på Radio Nova når du i bilen. Nei, jeg må jo begynne med det nå, jeg skjønner. Men det var en liten digresjon. Nei, altså perspektiv min største bonus. Jeg har lært hvor ekstremt heldig jeg og vi i Norge er. Og jeg har lært hvor ekstremt dårlig stilt det med andre mennesker. Så det har kanskje også skadet meg litt i sosiale lag. For når jeg hører om venner nå som har vært på sydentur og veldig oppgitt over at airconditionen ikke virket på hotellrommet på de tre første dagene, så blir jeg sint. Ikke at jeg ytrer det så mye, men jeg kjenner at det bobler. Så det er den viktigste tingen jeg bærer med meg videre. Så hvordan kan man da på en måte gi det perspektivet videre til andre da? Det jeg gjør at jeg gir det videre til mine nærmeste. Så jeg har sittet med mine to flotte barn på 14 og 16 og sagt, her er bildene. Her er bildene fra Dadaab, 270 000 flyktninger som har hver seg 7 liter vann. Som bor inne i en jordhytte, og her har du bildene av den fotballen som de har lagd selv. Her er historien om de som ikke kom fram, for de ble drept, og her er det antallet voldtatte på veien gjennom ørken og land. Så jeg leser opp og forteller om det triste, og jeg leser opp og forteller om det håpet de har for fremtiden, som stort, drømmene de har. Og så forteller jeg at de godt kan tenke på det for å skjønne hvor heldige de selv er. Og at litt for mye mattelekser egentlig ikke noe problem. Men hvordan inntrykk fikk du da av turen når du på en måte tar det her med deg hjem? Er det noe håp i Afrika? Å ja, det igjen medias valg av steder. Det siste Pakistan. Det näst sista är från flyktingläger i Afrika och då kan man visa att här är det inte hopp, här är det 270, men jag kan ju ta med dina lyttere till Togo för exempel. Där var det 10,000 vis av flyktingar för 10 år sedan och här är det 2 igen. De andra har kommit hem. Vi kan gå ner till Malawi som är akkurat det samma. Så det är extremt många tillfällen hvor man ser till slut att det löser sig och man kan komma tillbaka till hemlandet sitt som alla hoppas på och som i någon tillfällen hvor det fungerar men i ögonblicket för de som är från Somalia så är det vanskligt exempelvis. Tusen tack för att du tog dig tid till att komma hit till oss på Radio Nova, Bjørn Heidenstrøm. Tack ska du ha. Och lycka till på nästa tur. Tack så. Du cyklar inte hit, gjorde du? Nej, nu är det trick. Nu är det trick, ja. Ser du luften? Känner du temperaturen? Var är du nu? Gränslöst på Radio Nova FM 99,3. Det var det vi rakk for denne gang. Jeg håper du støtter aksjonen på søndag etter beste evne. Grenseløst tilbake neste tirsdag til samme tid. Husk at du kan sende meg en mail på grenselost@radionova.no. Før du får studentnyheter skal du få litt musikk. Her får du Mofata med æ, ø, å. Hei og hopp. Ida.